kardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, właśnie minęła 13:00, czas na serwis Trójki, Karolina Kozielicka. Wieczorem tunelem pod Świną przyjadą pierwsi kierowcy. Jutro zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. Nie żyje 7-letni chłopiec i jego matka wyłowieni wczoraj z Bałtyku. Na ten dzień mieszkańcy Świnoujścia czekali kilka pokoleń. Trwa właśnie uroczyste otwarcie tunelu pod Świną. Inwestycja połączyła dwie części miasta położone na wyspach Uznam i Wolin. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który jest na miejscu. Mariuszu, powiedz, co otwarcie tunelu oznacza dla mieszkańców? To koniec kilkudziesięcioletniego oczekiwania na tę inwestycję. Koniec też codziennego czekania na przeprawę promową między wyspami Wolin i Uznam. To otwarcie Polski na Świnoujście i możliwość przyjazdu z Niemiec przez miasto na polskie plaże dalej na wschód. A zarówno mieszkańcy, jak i turyści oczekiwali uroczystości i momentu tuż po niej, kiedy będą mogli przejeżdżać nowym tunelem. Cieszę się, że w końcu będzie jakoś ułatwiony dostęp do nas i na zewnątrz. Za wszelką cenę chcę zobaczyć i ponieważ tu jestem, no to chcę z tego skorzystać. To on rozpręży ten cały ruch, już będzie luz. I myślę, że ludzie chętniej by też z wyspy wyjeżdżali. To symboliczna inwestycja infrastrukturalna dla rządów Prawa i Sprawiedliwości, jedna z jej sztandarowych. Nic dziwnego, że jest wpisywana w szereg innych tworzących gospodarczą siłę, powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Takie inwestycje jak terminal imienia Lecha Kaczyńskiego, czy dzisiejsze otwarcie tunelu, przekop Mierzei, Via Carpatia, Baltic Pipe, to inwestycje, które stanowią o sile naszego kraju, o tym, jak dobrze Polska się rozwija. Po godzinie 14 pierwsi rowerzyści i grupa biegaczy przemierzą ponad 1,5-kilometrową trasę tunelu. Potem ruszą zorganizowane grupy w pojazdach, a wieczorem już każdy samochód będzie mógł skorzystać z tej trasy. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za tę relację. Jest kolejny akt oskarżenia w sprawie warszawskiej reprywatyzacji. Dotyczy 10 byłych urzędników warszawskiego ratusza. Trzech spośród oskarżonych to byli urzędnicy Biura Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim ratuszu, mówi prokurator Katarzyna Bylicka. Zostali oskarżeni m.in. o to, że w związku z pełnionymi obowiązkami przyjmowali korzyści majątkowe w postaci gotówki, alkoholu i innych przedmiotów w zamian za przychylność, pozytywne, niezwłoczne rozpoznawanie wniosków dekretowych stron dotyczących reprywatyzacji, a także przekazywanie informacji z postępowań administracyjnych. Pozostałym oskarżonym prokurator zarzuca wręczanie ówczesnym urzędnikom Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy korzyści majątkowych w zamian za przychylność przy rozpoznawaniu wniosków dekretowych. Łączna wartość korzyści majątkowych, o których mowa w akcie oskarżenia, wynosi prawie 400 tysięcy złotych. Jutro zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że cały czas jesteśmy przygotowani na ewentualne kryzysy, ale w tej chwili nie widać większego zagrożenia epidemicznego. W skali kraju w ostatnim raporcie mieliśmy 60 hospitalizacji z tym związanych, więc to jest naprawdę liczba, która już jest praktycznie niezauważalna. Więc cały czas dzięki również temu, że epidemia miała miejsce, jesteśmy też przygotowani na kolejne ewentualne kryzysy, ale myślę, że też ze spokojem możemy powiedzieć, że w tej chwili nie widać większego zagrożenia epidemicznego. Minister dodał, że chociaż zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczek w placówkach medycznych, to kierownicy jednostek będą mieli prawo taki obowiązek utrzymać. Tragiczne wiadomości ze Szwecji. Nie udało się uratować życia kobiety i jej syna, którzy znaleźli się za burtą promu płynącego wczoraj z Gdyni do Karlskrony. Zapis z kamer monitoringu potwierdza, że 7-letni chłopiec potknął się i wpadł do Bałtyku. Matka skoczyła mu na ratunek. W akcji zakrojonej na szeroką skalę brały udział służby szwedzkie, polskie, duńskie, a także okręty NATO ćwiczące na Bałtyku. Po odnalezieniu zarówno chłopiec, jak i jego matka mieli wyczuwalne funkcje życiowe. Mimo tego po dotarciu do szpitala ich życia nie udało się uratować. Rosyjska FSB dostała polecenie zabicia szefa grupy Wagnera Jewgenija Prigożyna, który w miniony weekend zbuntował się przeciwko władzom w Moskwie, poinformował szef ukraińskiego wywiadu wojskowego. Tymczasem na froncie Rosjanie zaatakowali Ukrainę ze wschodniego wybrzeża Morza Azowskiego. Wystrzelili 13 irańskich dronów i 4 rakiety S-300. W wyniku ataków zostały uszkodzone obiekty wojskowe i cywilne w obozie zaporowskim, poinformował rzecznik dowództwa sił powietrznych Ukrainy Jurij Ichnat.

wierzyciel. I już z nami zapowiadany pierwszy gość, Paweł Adamski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, wakacje. Tuż przed wyjazdem dzisiaj do Zakopanego. Ja do Zakopanego, tak. Jutro startujemy. A ja do Sopotu mam jechać? Koniecznie, koniecznie. Trzeba się spieszyć, bo to zaczyna się wszystko już jutro, tak? Trzeba się spieszyć, ale na szczęście trwa przez całe wakacje. Mówimy oczywiście o najdłuższym wakacyjnym festiwalu filmowym w Polsce, BNP Paribas, kino letnie, Sopot Zakopane. No i właśnie powiedziałeś już wszystko za mnie, świetnie sobie radzisz. Ja tylko przypomnę, że Paweł Adamski to pomysłodawca, od lat organizator tego właśnie festiwalu, szef, dyrektor, nie wiem jak cię tam tytułują, nieważne, ważne, że festiwal jest i rzeczywiście przy tym festiwalu musimy się w Trójce nieco dłużej zatrzymać, bo festiwali wakacyjnych, letnich to my mamy w Polsce wiele, ale ten rzeczywiście jest absolutnie najdłuższy, bo on trwa całe wakacje. Tak, cały lipiec i sierpień. Jutro rozpoczynamy projekcjami w Sopocie i w Zakopanem. 62 dni projekcyjne w tych obu kurortach, czyli co mogę powiedzieć, że ponad 140 seansów filmowych, bo mamy jeszcze Giżycko we wszystkie wtorki i środy wakacji i ponad 50 filmów, które pokażemy przez całe wakacje. No i co najważniejsze, wstęp wolny na wszystkie seanse. No właśnie to jest warte podkreślenia i to się nie zmieniło. Rzeczywiście nie trzeba płacić za żadne bilety. Na molo, przepraszam. No, ale to się rządzi swoimi prawami. No najdłuższe oczywiście molo w Europie, także drewniane, przepraszam, najdłuższe drewniane molo. Projekcje na sopockim molo i po prostu trzeba mieć tylko właśnie tę wejściówkę. Równolegle na sopockim molo i na Kulturalnym Placu Niepodległości w Zakopanem, w połowie Krupówek, miasta partnerskie Sopot i Zakopane, Festiwal Miast Partnerskich, który cumuje na dwa dni na Mazurach, czyli Morze Góry i Mazury, bo cumuję w Giżycku, gdzie we wszystkie wtorki i środy również wyświetlamy filmy. Uwaga, w jedynym w Europie kinie jachtowym. Aha, no i ta właśnie specjalna, to się też nie zmieniło. Specjalna częstotliwość radiowa, że można sobie nawet właśnie przycumować. Tak, przycumować przy całej Ekomarinie. Być to znaczy, na swojej łódce jachcie, i oglądać filmy. Tak, tak. Jachcie, motorówce. 87,7 MHz to jest wykupiona częstotliwość dla kina jachtowego w Giżycku. Seanse w Giżycku startują, tak jak wspomniałem wcześniej, we wszystkie wtorki i środy, czyli startują już w najbliższy wtorek 4 lipca i tam też wyjątkowe wydarzenia, które za chwileczkę, mam nadzieję, będę mógł zaprosić słuchaczy. No, ale oczywiście myślę, że możecie liczyć na większą liczbę odbiorców właśnie w Zakopanem i w Sopocie, bo tam przez całe wakacje na pewno, jak co roku, przewinie się mnóstwo osób. No i wieczorami warto skorzystać z tych filmowych propozycji jeszcze w tak pięknych miejscach i w plenerze. Te okoliczności przyrody, to jest niebywałe. To jest 16. edycja festiwalu w tym roku, a mogę powiedzieć, że za każdym rokiem, każdego roku może tak to ujmę, siedząc na leżaczku na molo w Sopocie albo na Placu Kulturalnym Niepodległości w Zakopanem z widokiem na Giewont lub piękne zachodzące słońce za klifem Orłowskim. No i jest to przeżycie niebywałe, tak? Olbrzymie ekrany projekcyjne, no przede wszystkim profesjonalne projekcje. Czujemy się po prostu jak w kinie, tylko no z gwiazdami na ekranie i nad nami. Nad gwiazdami, czyli nad gołym niebem. Na pewno to przeżycie jest, ja spotykam wiele osób, które były w poprzednich edycjach i pamiętają. Macie takich już swoich stałych wieloletnich fanów? Wiele osób dzwoni, czekasz repertuar, opublikujemy na stronie kinoletnie.pl. Wchodzi, patrzy, czasami nawet wręcz planuje jakieś urlopy, żeby właśnie zobaczyć wyjątkowe filmy. Ale co jest niesamowite, że oglądanie filmów w takich okolicznościach przyrody zapada w pamięć, no można powiedzieć, niemalże na zawsze. No to jest wakacyjne również przeżycie. Nie tylko sam film, ale miejsce. Ale właśnie. Miejsce, tak. I właśnie bardzo ciekawe jest to, że spotykam wiele osób, które mówią mi, słuchaj, nie pamiętam w którym roku, ale pamiętam, jaki film oglądałam. I to jest coś niesamowitego, tak? Bo to jest no, po prostu to oddziaływanie na widza wspaniałym repertuarem w no, przepięknych okolicznościach. No dobrze, ale wiesz, mamy teraz długie dni. Ciągle jeszcze, prawda? No i nie będzie tutaj problemu. O której zaczynacie? Co roku tak samo, czyli w lipcu o 22 w Sopocie, o 21.30 w Zakopanem i o pół godziny wcześniej w sierpniu, czyli 21.30 Sopot i 21 Zakopane. Bo wcześniej się ściemnia, tak? Wcześniej się ściemnia. Też jest różnica delikatna pomiędzy oczywiście miastami partnerskimi, czyli Sopotem a Zakopanem. No to istotna informacja. Za chwilę porozmawiamy właśnie więcej już konkretnie o filmach, o repertuarze, no bo jak się ma taki długi festiwal, to tych filmów naprawdę musi być wiele i są one pogrupowane w pewne cykle, ale powiedz mi jeszcze, bo jakieś specjalne wydarzenie zapowiada się właściwie na początku festiwalu za kilka dni, w czwartek zdaje się i w Sopocie. Tak, w Sopocie w czwartek, ale tuż przed Sopotem mamy inaugurację we wtorek w Giżycku, więc 4 lipca zapraszam wszystkich mieszkańców, turystów Mazur, Warmii, Giżycka do Ekomariny w Giżycku, gdzie mamy tak zwaną giżycką inaugurację festiwalu. Wyjątkowe wydarzenie, dzień tematyczny Świat Cię Potrzebuje, tak a propos dni tematycznych, więc Świat Cię Potrzebuje. Pokazujemy film IO, bądź AIO, bo to w zależności od... IO, tak, Jerzego Skolimowskiego. Natomiast przed samym filmem jest wyjątkowa projekcja filmu i tu uwaga, z gościem specjalnym w roli reżysera Pawłem DeLongiem. Paweł DeLong w roli reżysera, film Pani Basia, krótkometrażowy, poruszający film, zwracający uwagę na, powiem dyplomatycznie, czystość powietrza, bo jesteśmy w sercu polskich płuc zielonych, czyli na Mazurach. Natomiast Paweł DeLong będzie naszym gościem w specjalnym na inauguracji w Giżycku, więc wszystkich zapraszam serdecznie na to wyjątkowe spotkanie. Natomiast druga rzecz, o której właśnie wspominałeś... Wracamy do Sopotu i do czwartku i to jest jakaś wielka tajemnica, którą trzymacie do ostatniej chwili, ale na pewno będzie słynny gość i słynny aktor, bo to laureat waszej nagrody. Diamentowy Klaps Filmowy, tak. Co roku przyznajemy nagrody Diamentowy Klaps Filmowy aktorowi bądź aktorce wnoszącym do kina takie pozytywne przesłanie bez względu na to, w jakiej roli ich na ekranie widzimy. Po prostu poruszają nas, lubimy ich, kochamy ich i chcemy ich oglądać na wielkim ekranie i w tym roku zgodnie z parytetem przypada to trofeum diamentowe dla aktora, który jeszcze pojawi się. Jeszcze nie możemy powiedzieć dla kogo. Tak? Nie możemy powiedzieć dla kogo, bo to jest po prostu wyjątkowa chwila dla niego. Ja wiemy, że on będzie oczywiście, ale dla niego, dla widzów, ale będzie to wspaniały aktor, który znamy go z wielu filmów. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że... I zna go publiczność, pozwolę sobie dodać, bo ja już oczywiście wiem, czego nie mogę powiedzieć w tej chwili. Zna go nie tylko polska publiczność. Tak, no można powiedzieć tak. Chociaż to polski aktor. Polski aktor, tak, międzynarodowej rozpoznawalności, dokładnie. Nie, wyjątkowe wydarzenie. Serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy będących w Sopocie, bądź do śledzenia naszego Instagrama i Facebooka, do uczestnictwa w tej gali, w wyjątkowej gali, która się odbywa 6 lipca we czwartek na sopockim Molo. Więc najdłuższe drewniane molo w Europie zamienia się w najdłuższe chyba kino i najwspanialszy wieczór, który uświetnią też swoją obecnością inne gwiazdy, grające z tym jak aktorem też w różnych filmach, serialach. Będzie wspaniała oprawa tego wszystkiego, więc zapraszam serdecznie. Wstęp jest też wolny, bo to jest też takie wielkie święto kina i myślę, że to jest coś, co należy podkreślić, że nie tylko na seans, ale również te wydarzenia wszystkie są tak naprawdę dla widzów i dla słuchaczy, dla państwa i to jest wspaniała okazja do tego, żeby się spotkać z... z kim. No właśnie. To zostawiamy do czwartku. W Sopocie wszystko wtedy się wyjaśni. Przypomnę, Paweł Adamski, pomysłodawca i organizator festiwalu Kinoletnie Sopot Zakopane, a też przy okazji Giżycka jest z nami. Za chwilę wrócimy do rozmowy i porozmawiamy o festiwalowym repertuarze. We had a devil on fire. Wracamy do festiwalu, który zaczyna się jutro. Kino letnie Sopot Zakopane, dodatkowe projekcje w Giżycku. Przypominam, z nami Paweł Adamski, organizator. No właśnie, najważniejsze są filmy. Tych filmów bardzo dużo, bo festiwal, przypominam szybko, do końca sierpnia, 2 miesiące. I jak zwykle, podejrzewam, macie też w tym roku cykle tematyczne, dni tematyczne, codziennie jakieś inne hasło? Codziennie inne hasło, ale mogę powiedzieć tutaj z wielką radością, że każdy tydzień tygodnia, przepraszam, dobre. Każdy dzień tygodnia. Dzień tygodnia, tak, każdy początek, chciałem powiedzieć, każdy początek, bo powróciliśmy z takim dniem tematycznym, który był bardzo potrzebny, czyli kino familijne. Aha. I zaczynamy tydzień, wszystkie poniedziałki to jest kino familijne i tu zobaczymy między innymi Szczęście Mikołajka, jak wytresować smoka, czy uważam, że wakacje są takim czasem spędzania wspólnie z rodziną, również tymi młodszymi członkami rodziny. Czyli dla nich też propozycji nie powinno zabraknąć. Dla nich też propozycji nie powinno zabraknąć. Potem rodzice uwielbiają oglądać te filmy razem i to często płaczą jeszcze bardziej niż dzieci. Więc to tak, ale kino familijne rzeczywiście ma swój taki comeback. No i a propos comeback, no to Detektyw Bruno w ogóle chcę powiedzieć, bo to jest taka wspaniała produkcja polska. No wiem. I też właśnie fajna propozycja i dla dorosłych, i dla tych młodszych. Tak, z Piotrem Głowackim, Karoliną Gruszką. Cudowny film. Mhm. Więc to są poniedziałki kino familijne. Wtorki Świat Cię Potrzebuje. To jest nasz. Wspomniałem to hasło. Tak, i tu ciekawostka, że słuchacze, widzowie i nasi followersi, to się tak chyba ładnie mówi, głosowali, sami wybrali filmy, które tego dnia są prezentowane, więc to jest taki ważny dzień, zwracający uwagę na różnorodność, zwracający uwagę na pewne kwestie ekologiczne. No to jest jakby coś, o czym też chcemy mówić głośno. No i te filmy są ciekawe, ale wśród nich jest również na przykład Green Book, właśnie wspomniany Io, czy chociażby Słoń, bądź A oni dalej grzeszą, Dobry Boże, tak? To są filmy, w ogóle cały repertuar jest do obejrzenia, podglądnięcia i zapoznania się na stronie kinoletnie.pl. Kinoletnie.pl to jest nasza główna strona festiwalowa i tam wszystkie filmy są. No właśnie, tam już szczegółowe informacje, więc tu już może nie będziemy jakoś specjalnie przytaczać listy konkretnych filmów, ale mówmy o tych dniach tematycznych. Tak, mamy poniedziałek, wtorek, co dalej? Środa, świętujemy. W ogóle ten rok jest pełen świętowania, bo mamy 200 lat kurortu Sopot, 90 lat Praw Miejskich Zakopanego i uwaga, stulecie studia Warner Bros., czyli najbardziej rozpoznawalnego, znanego i wspaniałego studia filmowego, założonego przez dwóch polskich emigrantów. No i będziemy grali takie filmy jak Casablanca, Deszczowa Piosenka. Przypomnimy trochę takiego kina Warner Bros. Sprzed lat, ale nie zabraknie też Cats Vegas, nie zabraknie Incepcji, także dużo dobrego kina we środy. 100 lat Warner Bros., czwartki Wheel of Cinema, nie mniej ważny dzień tematyczny, pokazujący filmy, które wygrały na największych światowych festiwalach. I tu w czwartek... I które wszyscy wciąż kochają. Tak? Kochają, tak. Tu kochają, ale też, żeby nie było polski akcent. I tu w czwartek, w dniu naszej gali, między innymi puszczamy Zimną Wojnę na przykład, tak? Mm-hmm. Pawła Pawlikowskiego. Więc to jest jakby też ciekawy, ciekawy film, ale będą też Feldmanowie w Trójkącie, dużo dobrego kina takiego festiwalowego. Piątki ze Storytel, tu mamy taki, można powiedzieć, kino w związku z literaturą, czyli mamy ekranizacje wielkie, wspaniałe, jak chociażby Ojciec Chrzestny, ale też i ostatnie polskie, i tutaj film Filip. Aha. Na podstawie Termanda, bardzo dobra absolutnie rola. Absolutnie, tak. Wspaniały film, więc też taki klucz doboru troszkę inny. Czyli i trochę współczesności, ale też i powrotów do przeszłości. Powrót do przeszłości musi być. Tak, akurat nie gramy powrotu do przeszłości, ale bardzo lubię. Mam na myśli choćby Ojca Chrzestnego. Oczywiście. Też te klasyki. Oczywiście. Kina. No i jest, no soboty to zawsze... Sobota akcja. Jest akcja, tak. Sobota jest akcja i tu w ogóle zaczynamy właśnie jutro festiwal w Sopocie w Zakopanem najnowszym filmem Gaja Ritchiego, Gra Fortuny, ale dużo dobrego innego kina akcji. Zapraszam serdecznie na ten dzień tematyczny. I zamykamy tydzień kobietą z kamerą. Kobieta z kamerą to jest taki nasz pewnego czasu stały cykl pokazujący kobiety po obu stronach kamery, czyli również reżyserowane filmy przez kobiety. I też tutaj zapraszam na dużo dobrego, pięknego filmu, no między innymi Kobieta na dachu, też filmy wyróżniane, więc coś wspaniałego. Ale ja powiem tak, że filmy się ogląda, a w filmach się też rozmawia. I tutaj zapraszam serdecznie do największego naszego ogródka festiwalowego na Sopockim Molo, kawiarnia festiwalowa koło Molo, gdzie możemy usiąść, porozmawiać po filmach, i w Sopocie jest taka możliwość. Kulturalny Plac Niepodległości też daje taką możliwość chwili wytchnienia przy fontannie. Więc mi się wydaje, że to jest ważne, żeby o tych filmach rozmawiać, i cieszę się, że mogę też dzisiaj tutaj z tobą o tym porozmawiać, ale tak naprawdę to widzowie uwielbiają rozmawiać o filmach i do tego ich gorąco zachęcamy. Świetna okazja w różnych miejscach, całe lato, kino letnie. Sopot Zakopane, także Giżycko, to w środku tygodnia. To przypomnij jeszcze adres strony, bo tam właśnie należy szukać już konkretnych projekcji, bo oczywiście ludzie bywają na urlopach w różnych terminach. No i jeśli będą w tych miejscach wspomnianych albo gdzieś bardzo blisko, no to mogą skorzystać za darmo. Bezpłatnie, zapraszamy serdecznie. Pełny repertuar, harmonogram projekcji, zwiastuny filmów na stronie www.kinoletnie.pl. Aktualności, relacje, ciekawostki na Facebooku, Instagramie @BNP Paribas Kinoletnie. No i co? Wszystkie, tak jak wspomniałeś, wydarzenia są bezpłatne i przed nami piękne lato, wspaniałe, cudowne, pełne filmowych emocji. Zapraszamy do Sopotu, Zakopanego i Giżycka. No dobrze, czyli ty za chwilę już jedziesz do Zakopanego, ja za chwilę do Giżycka, ja raczej tylko w wyobraźni. Nie do Giżycka, tylko do Sopotu. Może, ale w wyobraźni możesz też być w Giżycku. To od wtorku dopiero. To od wtorku, tak, serdecznie zapraszam. No i rozpoczynamy wspaniałym 16. edycję najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce, BNP Paribas Kino Letnie Sopot Zakopane. No i dziękuję ci bardzo za te wszystkie informacje. Pewnie jeszcze tego lata wrócimy do najdłuższego festiwalu filmowego wakacyjnego. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Był z nami pomysłodawca i organizator tej imprezy Paweł Adamski. Dziękuję. Zatrzymaj się na czas, dobrze zastanów, zanim coś powiesz, i z siłą najcięższych dział, tym jednym słowem cały nasz świat zetrzesz w pył. I dzieli nas już najlitsza ze ścian, i znów nie ufasz mi, i nic nie jestem wart, i nie wierzysz w żadne moje słowo, gdy odwracasz wzrok, nie chcesz widzieć mnie. Chcę cię mieć przy sobie. Próbujesz zmieniać mnie, czy chcesz, bym udawał z dnia na dzień, był innym nagle pomysł twój na ten cały dramat, ten cały bunt i łzy. Czy jest jeszcze coś, co mogłoby dziś na czas zawrócić nas, zmienić zdarzeń bieg, gdy rozpędzeni gnamy wbrew przestrogom? A jeśli dzieli nas od przepaści krok, chcę tylko czuć, że cię mam przy sobie. Chcę wtedy mieć cię przy sobie, bo gdy przy sobie cię mam, wierzę, że zamiast się stoczyć, kolejny raz uda się nam. Ja wiem, sobie. W Trójkowa Filmowy łączymy się z Natalią Kaletą Gwen z Multikina. No i pierwsze moje najważniejsze chyba dzisiaj pytanie w dniu premiery. Czy już można zauważyć zainteresowanie filmem, który chyba jest potencjalnym i chyba będzie przebojem wakacyjnym? Zdecydowanie tak. Zresztą nie tylko dziś, ale już wczoraj od 19 były pierwsze premierowe pokazy, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. No i nie ukrywajmy, gdzieś trzeba się ukryć przed tym upałem w weekend, a właśnie premiera filmu Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia to doskonały pomysł na spędzenie tego weekendu, ale też jest to film, który generalnie warto dodać do listy właśnie lipcowych filmów wartych obejrzenia na wielkim kinowym ekranie. Tutaj Harrison Ford, nazwisko którego nikomu nie trzeba przedstawiać, powraca właśnie do tej kultowej roli nieustraszonego archeologa w piątej części słynnej serii przygodowej. No i myślę, że dla jednych to jest właśnie bardzo, bardzo sentymentalne spotkanie i wspomnienie poprzednich filmów z Harrisonem Fordem, a być może dla tych nieco młodszych jakieś odkrycie. Zgadza się. Jeżeli chodzi o takie sentymentalne tematy, to warto przypomnieć premierę w Cannes. Właśnie przyniosła mnóstwo wzruszeń zarówno aktorowi, ale też widzom, którzy nagrodzili na sam koniec Harrisona Forda 5-minutową owacją na stojąco. Oj tak, tak. Długo się mówiło w trakcie festiwalu w Cannes, mimo że to przecież była projekcja pozakonkursowa, taka, której nie dotyczyły te kaneńskie nagrody, a jednak wzbudziła ogromne emocje. Dokładnie. A przypomnę, że rok wcześniej takie same owacje otrzymał Tom Cruise po właśnie premierze filmu Top Gun Maverick. Film, który przyciągnął w Polsce do kin w zeszłym roku prawie 2 miliony widzów, więc zakładamy, że naprawdę Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia po takiej samej owacji również będzie cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Co można powiedzieć w największym skrócie, bo oczywiście o samym filmie można byłoby rozmawiać długo, a przede wszystkim lepiej go po prostu zobaczyć. Co moglibyśmy powiedzieć o jego walorach, tych dotyczących właśnie powrotu w pewnym sensie do przeszłości, no i tych, które dotyczą już naszej współczesności i bez wątpienia wiekowego już od twórcy głównej roli. Rola Harrisona Forda jest bardzo dobrze oceniana. Wiemy, że było to dla niego ogromne wyzwanie i w ogóle wspaniale, że się go podjął, żeby jednak ta kontynuacja miała tą ciągłość, bo myślę, że osoby, które oglądały poprzednie części, nie wyobrażają sobie tej piątej na przykład bez niego, gdzie byłaby poprowadzona fabuła w jakiś inny sposób, więc na pewno jest to ogromna zaleta tego filmu, no i też nie bez powodu te owacje na stojąco. Chciałam też zaznaczyć, bo myślę, że może to być ciekawa informacja dla słuchaczy, że aktorowi towarzyszy w filmie Phoebe Waller-Bridge, która jest tak szeroko kojarzona z serialu Fleabag. I tutaj ta jej rola też jest bardzo dobrze oceniana, więc fajnie będzie ich zobaczyć razem na dużym ekranie. No i chyba też nie możemy zapomnieć o duńskiej sławie aktorskiej, czyli o Madsie Mikkelsenie. Tak, zgadza się. To też jest taka wisienka na torcie, myślę, tego filmu. I tutaj każdy z widzów znajdzie coś dla siebie i to też właśnie i pod kątem historii, ale myślę, że pod kątem aktorów, którzy pojawią się w tym filmie. Czyli myślę, że to jest dobra propozycja na początek wakacji. Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia, chyba lepiej być nie mogło. Dokładnie. Jeżeli tak rozpoczynają się wakacje, to potem może być tylko lepiej. Mamy nadzieję, a są też pewne symptomy już na to, że może być naprawdę w te wakacje całkiem dobrze, ale to już temat na inną rozmowę. Dziękuję bardzo za... Dziękuję również. ...dzisiejsze opowieści o Indianie Jonesie. Dziękuję i zapraszam do Multikina na Indiana Jonesa i wszystkie inne filmy, które mamy w repertuarze. Oczywiście dziękujemy bardzo. Była z nami Natalia Kaleta-Gwen z Multikina. Yeah. już o tym, że w tym tygodniu tylko dwie premiery kinowe, no ale okazuje się, że tych możliwości oglądania filmów na początku lata mamy naprawdę wiele. Króluje w kinach bez wątpienia w ten weekend Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia, jak słyszeliśmy, ale przypominam, od jutra kino letnie w Sopocie, w Zakopanem, od wtorku w Giżycku również, a tymczasem od niedzieli również kameralne lato w Radomiu. No i już za chwilę zapraszam na spotkanie z Natalią Chluzow, rzeczniczką prasową festiwalu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Od niedzieli kolejny festiwal, tym razem w Radomiu. Tak, w Radomiu po raz 16. Kameralne lato to impreza, która już na stałe wpisała się w klimat południowego Mazowsza. I od zeszłego roku jest to w zasadzie impreza podwójna, ponieważ w związku z rozbudowaniem całości o sekcję międzynarodową, zarówno warsztatową, jak i filmową, zdecydowaliśmy się wyodrębnić Freedom Film Festival. To jest festiwal skupiony na konkursach filmowych, na spotkaniach z wyjątkowymi gośćmi i oczywiście na projekcjach plenerowych i pokazach specjalnych. Czyli właściwie od tego roku festiwal ma taką podwójną nazwę. Tak, ta część filmowo-artystyczna to Freedom Film Festival, gdzie oglądamy filmy i dyskutujemy o wolności w jej najrozmaitszych aspektach i też staramy się dać głos osobom o bardzo różnych poglądach i bardzo różnych wizjach tej wolności. A samo kameralne lato oczywiście trwa nadal. Jest to impreza, gdzie mamy zarówno sekcję branżową, sekcję dziecięcą, sekcję przeznaczoną dla młodzieży, są to warsztaty filmowe, spotkania profilaktyczne, więc jest tego mnóstwo i są też oczywiście wydarzenia takie jak otwarcie czy zamknięcie, gdzie każda osoba z Radomia może przyjść i wziąć udział na przykład w kinie samochodowym czy pokazie zabytkowych samochodów, więc no, jest tego naprawdę całe mnóstwo. I cały tydzień? I cały tydzień, począwszy od niedzieli tej najbliższej, czyli 2 lipca, aż po sobotę 8 lipca, wtedy też uroczysta gala. Co moglibyśmy najogólniej przynajmniej powiedzieć o programie tegorocznego festiwalu, bo rozumiem, że wszelkie szczegóły będzie można znaleźć na stronie, przy okazji przypomnijmy. Tak, na stronie kameralnelato.pl znajduje się cały program, cały harmonogram. Są to wydarzenia w większości darmowe. Oczywiście jest część dla akredytowanych uczestników, ale wszystkie pokazy filmowe i spotkania z wyjątkowymi gośćmi, to wszystko jest za darmo i to wszystko ma charakter otwarty. No i jeżeli chodzi o najważniejsze rzeczy, to oczywiście filmy konkursowe, konkurs ogólnopolski, konkurs międzynarodowy oraz konkurs filmów odrzutowych Hyde Park, który prezentuje bardzo ciekawe kino początkujących twórców. Poza tym Krzysztof Zanussi będzie w tym roku naszym gościem, pokaże swój najnowszy film. Poza tym Sebastian Fabiański, który pokaże swój debiutancki film jako reżyser i zagra też dla nas koncert rapowy. Tytuł? Hawaje, krótki metraż. Będzie to jeden z pierwszych pokazów tego filmu. Co do gości jeszcze, Lena Góra, obecnie bardzo popularna artystka, scenarzystka. Wiemy, film według jej scenariusza jest główną rolą właśnie na festiwalu w Karlowych Warach. Tak, no my nie ten film pokażemy, my jeszcze Roving Woman, który faktycznie już tutaj obleciał większość festiwali, ale radomska publiczność też będzie go mogła obejrzeć, no i w towarzystwie samej Leny, więc to też nie lada gratka dla kinomanów. A kino samochodowe to też taka specjalna propozycja dla gości festiwalu? Tak, my w ogóle współpracujemy bardzo blisko, nie tylko z Mazowszem, nie tylko z miastem, ale także z ambasadą Stanów Zjednoczonych, więc ten Freedom Film Festival ma taki lekko amerykański charakter, w związku z czym no, nie mogło się obyć bez kina samochodowego w iście amerykańskim stylu. Tam pierwszego dnia wieczorem pokażemy Mad Max na Drodze Gniewu, także no, będzie bardzo samochodowo i bardzo amerykańsko. Jeśli jest konkurs, to muszą być jurorzy, w tym roku oceni filmy. W konkursie międzynarodowym mamy zaszczyt gościć jako jurorów właśnie Krzysztofa Zanussiego, wspomnianą już Lenę Górę oraz Agnieszkę Glińską, montażystkę, której filmy na pewno Państwo widzieli, bo jest naprawdę rozchwytywaną twórczynią obecnie. Jeżeli chodzi o konkurs ogólnopolski, to przewodniczącym jury będzie Michał Oleszczyk, jeden z najpopularniejszych obecnie podcasterów i krytyków filmowych. Możecie go Państwo znać jako Spoiler Mastera. Poza nim Małgorzata Zajączkowska, aktorka, która również miała swój romans z Hollywood, gra również w polskich filmach. I takie dwie stałe osoby, czyli nasza ambasadorka Anna Mucha oraz Marek Świszcz, który jest osobą